iedereen hartelijk welkom weer bij IT-bende nummer 15 van 14 augustus 2009. Deze keer een tweemansbende. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd waar iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Dit is podcast 15 met een mini vakantiebende, Bart en Martin hier. We hebben wel heel veel luisteraars, want we zijn opgenomen in de iTunes Store. En dat resulteert in heel veel nieuwe luisteraars. Iedereen welkom. De IT-bende is een bende van mensen van een stuk of vijf. Vier of vijf bendeleden die over techniek discussiëren. En deze week is dat gereduceerd tot twee mensen die over techniek praten. Hugo van Waard, ook vast bendelid, geprobeerd straks nog even in te bellen om ons team iets te verzwaren. En mogelijk Luc Sala onderweg zal mogelijk ook inbellen. En het is dus een beetje een bende en dat is wat het interessant maakt en waar wij hopen interessant iets neer te zetten. We benaderen normaal het nieuws van de afgelopen week voornamelijk en kijken dan ook naar de toekomst van wat zal het brengen. Vorige week hadden we het over de Pirate Bay die op maandag deze week afgelopen week zou die misschien moeten sluiten voor Nederlands publiek. Dus 1 op de 7 gebruikers op de Pirate Bay schijnt Nederlands te zijn en dat zou volgens de Stichting Brein die een rechtszaak heeft gewonnen zou dat resulteren in afgelopen maandag het moeten weren van Nederlanders op de piratebay.org URL. Op maandag is de Pirate Bay ook down gegaan. Maar er stond een melding over dat het niet kwam door de Stichting Brein. Ik heb die zelf niet gezien, maar kan jij daar wat over zeggen, over die melding? Maar ten eerste heeft Brein de rechtszaak niet zozeer gewonnen. Het probleem was dat de beheerders, er is ook nog een beetje discussie over wie is nou precies de beheerder of wie zijn de beheerders, die waren niet aanwezig op de rechtszaak. Dus het was nogal een rechtingsverkeer. Brein heeft zijn argumenten uiteengezet en er was niemand om tegenspraak te leveren. Dus de rechter had geen keus dan anders dan Brein gelijk te geven. Dat resulteerde dus in de vordering dat zij alle Nederlanders of alle bezoekers met een Nederlands IP-adres zouden moeten weren. Dat is niet gebeurd. Maandag is wel in de avond en of in de middag en de avond is de Pirate Bay op zwart gegaan. Maar dat was echter wegens gepland onderhoud. Op regelmatige basis verhuizen zij namelijk hun servers om zo te voorkomen dat ze opgespoord worden, naar de lucht worden gehaald. Ze hebben hun servers op verschillende 3 of 4 locaties staan. En ze hebben dan een soort pagina met een tekening van een eiland met wat grappen en gollen erop over Ria Hangman's Place. En dit keer stond er ook een klein berichtje onder dat dit niets te maken had met Brein. Het was een Brein fail. Ze hadden gewoon onderhoud en ze zouden zo weer terug zijn, een aantal uren. En dat was ook het geval. Ik woon zelf niet in Nederland, dus voor mij was die. Ik kan nooit echt zien of die onbereikbaar is voor Nederland. Ja, nee, ik heb dat wel gecheckt natuurlijk, want ik denk, dat vind ik wel een interessant fenomeen. Kijken of het echt gaat gebeuren. En inderdaad, gewoon dinsdag was gewoon de hele dag prima te benaderen, de Pirate Bay. En helemaal geen probleem met IP-nummers. De Pirate Bay was dus oorspronkelijk uitgenodigd via Twitter. om aanwezig te zijn bij die rechtszaak. Dat is natuurlijk een rare actie überhaupt vanuit Brein, maar dat zou volgens hun de enige manier zijn om ze te benaderen. Omdat ze geen andere adresgegevens of andere informatie hadden. Dat was natuurlijk al vrij vage, want ze zijn in zee gegaan met een commercieel bedrijf. Of gaan in zee met een commercieel bedrijf. En het is natuurlijk een appeltje eitje om via een commercieel bedrijf te achterhalen wie de... waar je de Pirate Bay moet benaderen. Want als een commercieel bedrijf de Pirate Bay kan benaderen, dan kan het rechtssysteem dat ook. Ja, het is een beetje vaag allemaal. Ja. Ik heb uiteindelijk wel de beheerders in Zweden aangeschreven. Maar die wonen al een tijdje daar niet meer. Volgens mij zitten ze ergens in Singapore of iets dergelijks. Dus ze hebben geprobeerd via elektronische weg ze ook te benaderen. Niet alleen Twitter, ook een aantal andere social networking websites. Ja, een ander probleem is dat de drie hoofdmannen van de Pirate Bay zeggen niet meer de beheerders te zijn. Het is ondergebracht in een paar BV'tje wat op de Seychelles-eilanden ingeschreven staat. Dus zelfs als zij Nederlanders zouden moeten weren, hebben ze aangegeven dat ze dat niet kunnen, omdat zij niet de beheerders zijn. Oké. Interessant fenomeen. En ze hebben wel zelf via Twitter laten weten in hoger beroep te willen gaan. En daar hebben ze een Nederlandse advocaat voor. Ernst-Jan Lauwers gaat ze daarin verdedigen. Dus ze gaan er wel wat. Ik bedoel, ze nemen het toch nog wel zo serieus dat ze daar nog wel tegen ingaan. Ook al kunnen ze er niks aan doen volgens hun eigen zeggen. Ja, ze zijn natuurlijk persoonlijk gedaagd. Mm-hmm. Vandaar dat ze wel... moeten reageren. Maar ik denk dat de verdediging voor hun vrij gemakkelijk is. Als zij in ieder geval kunnen aantonen niet de beheerders te zijn. Ja. Dan, maar ja, ze zullen inderdaad wel een advocaat op de rechtszaak moeten laten verschijnen om zich te vertegenwoordigen. Ja. Nou, de laatste interessante voetnoot aan dit bericht is dat ze de net als de mensen zelf, als de Nederlandse rechters zelf, via Twitter hebben laten weten in hoger beroep te willen gaan. Dus blijkbaar is Twitter nu het aangewezen medium om dit soort communicatie te voeren. Wat mij brengt naar jouw niet-favoriete onderwerp cloud services. Ja. Twitter is natuurlijk maakt voor, omdat het 140 tekens gebruikt, maakt gebruik van een URL shortening service. Vroeger was dat Tiny URL en nu is dat Bitly. Dat zijn services die een hele lange URL vertalen in een korte URL. Dus in het geval van Bitly bit.li. slash en dan een nummertje, een heel kort nummertje. En als je daar dan heen gaat, dan kom je op de lange URL terecht. En wat dus mogelijk maakt om URL's in een 140 tekens Twitterbericht heel makkelijk te communiceren. Er zijn door Dick onder andere laatst ook van dit soort services in de lucht gehezen, omdat je kan heel goed meten wat iedereen klikt en waarheen en wanneer je gelinkt wordt. Dus het is voor statistieken onwijs handig om zo'n shortening service in de lucht te hebben. Je zou dus bijna kunnen zeggen dat nieuwskranten in Nederland en overal in de wereld dus eigenlijk maar hun eigen service zouden moeten draaien van dit soort typen. Omdat ja, overal waar die links toegepast worden en iedereen erop klikt, is het opeens meetbaar. Dus dat is op zich... Ja, uit statistiek overweging onwijs. Maar omdat het alleen maar redirect, kan je er dus geen advertenties inzetten of andere dingen zijn er onmogelijk mee te doen. Dus geld verdienen aan zich met een URL's trimmer, dat is bijna niet te doen. En Trim, tr.im, die heeft begin van deze week aangekondigd eind december hun service uit te zetten. En er zijn miljoenen URL's verkleind met de service Trim. En er was grote ophef over, want ja, dat betekent dat er dus eigenlijk gewoon miljoenen links doodgaan als zo'n service uitgezet wordt. En dat maakt het weer, dat ik denk over de cloud service, maakt het onveilig. tenminste onveilig. Het maakt het kans dat het een troepje wordt redelijk aanwezig als dit soort grote services uitgezet wordt. En nu heeft Twitter maakt dus gebruik van Bitly. Maar als ze dus misschien van Dick een grote berg geld krijgen, zouden ze dat kunnen kiezen om Dick URL shortener te gebruiken. Dan zou je dus kunnen zeggen, Bitly gaat ook daaraan onderdoor. Want Twitter heeft in deze redelijk veel macht. Maar hoe gevaarlijk is dit nou precies? Want het is verkocht aan een ander. Maar zij blijven toch gewoon de oude links doorsturen? Op dit moment, na een week zijn ze teruggekomen op hun beslissing. En ik weet niet, het is nog niet verkocht aan een ander. Maar ze zijn wel op de beslissing teruggekomen bij Trim. Om het te verkopen, bedoel je? Nee, om het uit te zetten. Dus Trim zelf, die zei dus begin van deze week dat ze de service gingen uitzetten. Okay. Je kon de heel Trim kopen voor $100,000 of zo. Dus er werden helemaal prijzen genoemd van koop ons alsjeblieft even weg, want wij hebben er geen zin meer in. Dat is niet gebeurd. Er is geen geld over tafel gegaan, maar door de ophef die in de kleine wereld die dit interessant vindt, teweegbracht, hebben ze toch gezegd van wij gaan door met de service. En ja, hoe ze het financieren, dat is dus de vraag. En omdat Twitter dus voornamelijk gebruik maakt van Bitly en dus heel veel Twitter links verstuurd worden, heb je dus maar automatisch een heel klein marktaandeel. Ja. Ja, dus de macht zit gewoon in deze bij Twitter. En dat gaf ik net al aan. Als Twitter dus zou kiezen voor een andere shortener dan Bitly. Ze zijn ooit gestart met Tiny URL. Dat was al een service die heel lang in de lucht is en die nog steeds in de lucht is. En ik denk dat die groot genoeg zijn om het te overleven, omdat ze al lang genoeg bestaan en ze kunnen natuurlijk statistieken verkopen. Ja. Andere manier van geld winnen met een URL-shortener is volgens mij bijna onmogelijk. Maar het enige gevaar is toch alleen als ze de service uitzetten. Ja, als ze de service uitzetten, dan kan je, ook al weet je de korte URL, kan je natuurlijk nooit meer uitvinden wat de lange URL was. Het is ook zo dat Google niet terugtraced, want dat zou nog een goede tegengas zijn. De meeste services, zoals deze URL shortener service, die kan je dus vragen via een API, kan je vragen van geef mij weer de lange URL voor deze korte URL. Het zou natuurlijk wijs zijn als de search engines van deze wereld de lange URL's gewoon gaan storen, ook al zien ze korte URL's. Dat lost ook automatisch het probleem op. Ja. Maar is weer niet in het belang van de statistieken verzamelende Bitly. Nee. Ja, zo heeft. Maar het is wel gevaarlijk. En er zijn dus aan de hand van onder andere dit verhaal en de verkoop van FriendFeed aan Facebook, zijn er toch allerlei verontruste berichten in de media van ja, moeten we niet allemaal alles zelf gaan doen? Want als iedereen alles maar gaat uitzetten en aan open services als FriendFeed. FriendFeed is een SMPP, een hele open systeem, wat nu verkocht wordt aan Facebook voor 50 miljoen. Ja, Facebook is een heel erg closed systeem, ook al doen ze net als ze open zijn. En voor ontwikkelaars is het natuurlijk, die heel veel met FriendFeed eventueel ontwikkeling hebben gedaan, is het echt gewoon heel zorgelijk of heel... Ja, je promoot een mooi open systeem. En het open systeem verkoopt zichzelf voor 50 miljoen aan Facebook. Ja, ik kan alleen maar zeggen, niets duurt eeuwig. Zeker niet op het internet. En je moet heel erg voorzichtig zijn met het opslaan van je gegevens en je hele persoonlijke levensstijl op internet gooien. Ik word er zelf niet zo gelukkig van. Ik blijf ook zoveel mogelijk weg van dit soort sociale netwerksites. Ik heb echt tegen wil en dank heb ik een tijdje geleden een Facebook-account aan moeten maken. Maar ik vind het een drama. Ik heb er heel even rondgelopen. En ja, ik gebruik het eigenlijk niet. En ik vind het ook niks. En ik vind het ook ja, die gegevens die staan maar daar en je weet niet wat ermee gebeurt. Je weet niet wat er over 10 jaar mee gebeurt. En je hebt er zo weinig controle over. Facebook is natuurlijk, wordt populairder en populairder. De halve wereld heeft tegenwoordig een Facebook-account. Dat is op dit moment zo, maar hoe lang blijft dat? Straks staat er weer een ander op. Of dan wordt er weer een andere manier gevonden om leuk met elkaar te kunnen chatten. Of weet ik wel wat. Dan kun je zien via je mobiele telefoon waar al je vrienden zitten. Dan gebruikt niemand Facebook meer. Of er komt weer iets anders uit. Nou ja, goed. We hadden natuurlijk een post geleden over Google Wave. Die mogelijk grote veranderingen gaat brengen. Wat ook eigenlijk een SMPP gebaseerd systeem is. Net als FriendFeed. Of tenminste, of FriendFeed nou een SMPP gebaseerd systeem is. Maar in ieder geval is het in dezelfde trant van direct updatende nieuws en heel snel. Ik denk dat het in de toekomst dus een soort hives, maar dan in een heel snel Google Wave-achtige vorm wel zou de wereld weer zou kunnen veranderen. Geruchten gingen deze week wel over een verhaal op internet van iemand die een ontwikkelaar in Google Wave die zegt het is te ingewikkeld om op de korte termijn echt aan te slaan. Dus we moeten nog maar zien of Google Wave alleen maar door Google gaat worden toegepast. En dan is nog de vraag of ze daarmee dus een zodanig meer massa of meer interesse kunnen kweken, zodat iedereen van Hives overstapt op de Google Hives. Ja, ik denk dat Google Wave op dit moment heel erg ambitieus is, maar daardoor ook noodloos complex. En het is nog in ontwikkeling, dus laten we niet te vroeg oordelen. Maar het moet nog wel een en ander aan gebeuren voordat de grote massa ermee aan de slag zal gaan. Mm-hmm. Ja, dat is een feit. En wat wij al eerder zeiden is, je moet wel blijven ontwikkelen. Dus dat Google op dit punt veel energie erin stopt, is denk ik een goed plan. En ik denk ook wel dat ze in ieder geval, als het te ingewikkeld is voor de gewone ontwikkelaars om binnen een maand een enigszins werkend iets wat een beetje werkt neer te zetten. Ja, dan wordt het echt moeilijk voor de gemiddelde ontwikkelaar om zoveel energie te stoppen in een techniek. Er moet er echt heel veel meerwaarde in zitten, wil je over die maand ontwikkeling heen gaan voor een simpele applicatie. Mm-hmm. Maar we zagen over ontwikkeling vanuit Google, we hadden het erover, Bing heeft natuurlijk allerlei nieuwe dingen geïntroduceerd. En Google is gewoon Google al heel lang, weinig nieuws. Ja, Google heeft natuurlijk een enorm apparaat ontwikkelaars achter zich staan. En ze zijn niet alleen met Google Wave bezig. Ze zijn inderdaad achter de schermen al een tijdje bezig geweest met het verbeteren van hun hoofdproduct, de zoekmachine. Dat is ook heel belangrijk, want stilstand is achteruitgang. Kijk inderdaad wat de concurrenten doen. Google Bing heb je, en er zijn ook nog zoveel anderen die bezig zijn. Wat was het ook alweer? Sorry? Er was ook nog een ander die... Deze was Alpha is natuurlijk ook vernieuwend. Een vernieuwende manier om naar data te kijken of naar zoekachtige dingen. Het is nou bijna niet een zoekmachine te zeggen, maar op zich is het interessant dat Wolfram Alpha-achtige technieken gewoon gefinancierd kunnen worden, omdat het op de korte termijn helemaal niet zo heel interessant is voor. Het is eigenlijk meer als wetenschappelijk project geweldig. Maar niet als een concurrent voor Bing of Google Wave. Op dit moment nog niet, maar het is inderdaad interessant om het van een andere invalshoek te bekijken. En er zullen ongetwijfeld interessante dingen uit voortkomen waar je wat mee kan. Ja. Maar inderdaad, Google heeft een nieuwe versie van zijn zoekmachine die zij cafeïne gedoopt hebben. Daar zijn ze nog volop mee bezig. Hebben ze veel cafeïne voor nodig? Waarschijnlijk, ja. Maar de eerste resultaten, ik heb gelezen, ik heb het zelf nog niet getest, zijn veelbelovend. De machine zou veel sneller worden. De informatie die wordt weergegeven zou veel meer. Ze zou veel relevanter zijn. En wat ook niet heel erg onbelangrijk is, is dat de robot, de indexer, een stuk sneller is geworden, waardoor de resultaten die worden gevonden veel meer actueel zijn. Ja, ik denk dat dat vooral interessant is, want het gaat steeds meer naar real-time en Google Wave is dat een extreem voorbeeld van real-time. Maar het gaat steeds meer naar nu. Niet over 3 dagen pas. Het moet inderdaad, moeten dus heel snel mechanismes komen, nog betere ping services om aan te geven dat je website gewijzigd is of dat er iets gewijzigd is en dat er ook meteen op gereageerd wordt. Ja. Ja. Op zich wordt tegenwoordig toch wel in de huidige zoekmachine van Google volgens mij redelijk snel gereageerd op ping services. Dus als je zegt via een blog of zo en je doet via Ping-O-Matic of weet ik veel wat voor services, zeg je van ik heb een nieuw artikel geplaatst, dan normaal doe je dan een ping of dat gaat eigenlijk automatisch. Wordt er een ping uitgestuurd naar allerlei diensten die dan weten dat jij wat nieuws op je blog gezet hebt. Google Search Engine reageerde nu al vrij snel op die pings, maar dat was volgens mij een patch. Dus als ze dat in basis beter gaan doen, überhaupt via cafeïne en dan ook eens meteen hun zoekmachine die kant op kunnen sturen als ze een ping krijgen. Ja, dat lijkt me wel een goed plan. Ja. De zoekmachines zijn voor de rest ook nog in het nieuws, vooral in Nederland, dan dat de Bing geheime locaties toont van militaire vliegbases. De Google Maps van Bing, de Microsoft. Ja, en ook wat van het Koningshuis, wat optrekjes hier of daar, heb ik gezien. Ja, die zijn nog niet geblurred. Op Google zie je inderdaad dat die weggepoetst zijn. Dan kan je helemaal niets daarover over vinden. En dit lijkt toch wel een bewuste keuze van Microsoft om dit gewoon te tonen. Hebben ze aan van tevoren over nagedacht. Dus ik denk dat ze gewoon gaan stellen dat dit gewoon zichtbaar moet zijn. En waarschijnlijk kunnen ze het redelijk snel wel vaag maken als iemand gaat een regering gaat beweren dat het niet mag. In ieder geval begeven ze zich op glad ijs. Het heeft mij ook verbaasd. Want ze zullen toch moeten overleggen met ze zullen zich realiseren dat bepaalde dingen niet zomaar open en bloot beschikbaar moeten zijn. Ja, ik weet ook niet waar die data vandaan komt. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze zeggen van dat is niet onze zaak. Dat moet het bedrijf regelen die de foto's aan of de Google of de satellietbeelden aanlevert. Je kan het in dit geval natuurlijk afschuiven. Maar ik weet niet waar die verantwoording precies ligt. Uiteindelijk publiceren zij. Ja, lijkt mij ook. Microsoft publiceert de geheime vliegbasis van Nederland aan de wereld. En die heeft iedereen nu al een printscreen van gemaakt. Anders kunnen ze hem wel in de Google Cache vinden. We moeten ze nu allemaal op een andere locatie gaan leggen. Dus die kosten moeten verhaald worden. Nee, ik heb geen idee. Dit is een raar fenomeen op zich. Ja. Heb jij nog ander nieuws gezien? Ja, Apple is natuurlijk komt regelmatig langs bij ons. Apple doet het heel erg goed in China. Mm-hmm. Schijnt meer dan een miljard, of was het een enorm aantal iPhones, dus speciaal geregisseerde modellen voor de Chinese markt, hebben verkocht. Maar ook wat negatief nieuws, dus duiken steeds meer berichten op over iPod en iPhone die of spontaan in de brand vliegen of zelfs ontploffen. In Frankrijk was inderdaad een iPhone die geëxplodeerd was, waar een tiener schade aan het oog had opgelopen. Dat was een bericht over een iPod in Engeland, die was gevallen en vervolgens begon het sissen te roken en in brand vloog. En zelfs in Nederland was er een iPhone die niet aan de lader hing, in een auto lag op de bijrijdersstoel, spontaan in brand vloog. met de nodige schade in de auto. En ja, dat zijn natuurlijk zijn er ontzettend veel Apple Gadgets in de wereld en dan gaat wel eens wat fout. Maar exploderen en in brand vliegen zijn toch wel hele ernstige problemen. Wat ik nog vreemder vind is dat Apple, althans dat is het idee wat ik vanuit de media krijg, probeert dit soort gevallen onder tapijt te vegen, de doofpot te stoppen. Ik denk dat het heel slecht gaat uitpakken voor hun, omdat dit zoveel negatieve reclame oplevert. Ik denk dat het belangrijker is dat ze groots uitpakken en de handen in eigen boezem steken en proberen die problemen op te lossen. Want dat levert positieve publiciteit op. Microsoft heeft natuurlijk een heel lang een slechte naam gehad omdat zij niet adequaat reageren. Apple begint nu de nieuwe Microsoft te worden, de nieuwe evil... De evil empire. Ik heb ook het idee dat Microsoft... De richting lijkt uit te gaan. Microsoft heeft echt bij de meeste mensen op dit moment geloof ik niet meer de evil empire status. Ze hebben natuurlijk met Vista niet zo heel erg veel goeds gedaan. Maar ondanks dat moet ik inderdaad toegeven dat ik meer lawaai, meer negatieve reacties had verwacht daarover. Dus of mensen die zijn het zat om Microsoft steeds te bashen. Of inderdaad. Nou, we hebben natuurlijk Google is nu opgekomen als zijn de ook een grote partij. Apple is eraan te opkomen. En ja, uit die partij zijn toch Apple staat volgens mij bovenaan als meest evil op dit moment gevoelsmatig. En daarna Google en daarna Microsoft. Dus er is echt een verschuiving in evilness plaatsen. In ieder geval in de perceptie van de klanten. Is langzaamaan een verschuiving opgetreden. Wat op zich interessant is. En ik denk dat het niet gunstig is inderdaad op de lange termijn voor Apple als ze die status handhaven. Nee, ik denk dat ze heel erg op moeten passen. Want hun gadgets zijn wel heel erg sexy en heel erg leuk. Maar ze zijn ook ongelooflijk duur. En als jij negatieve naam krijgt, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Ja. Ja, en de closed systemen zoals nu de ontwikkelaars van Apple op meerdere fronten hebben. Er is natuurlijk allerlei de App Store en voor ontwikkelaars in ieder geval is redelijk vaak in het nieuws van er zijn App Store applicaties geweigerd om onbekende redenen of bekende redenen of onterechte redenen. Er wordt van alles aan ontwikkelaars wordt op alles op allerlei controlepunten worden gecontroleerd en je moet dus bij de Apple politie moet je applicatie laten keuren en dan wordt die gepubliceerd en dan mag je geld verdienen en ja, ontwikkelaars die houden daar op een bepaald moment houden ze daarmee op, want dan op een bepaald moment is dat, dan gaan ze een ander model zoeken om geld te verdienen. Aan de ene kant is het denk ik toch wel belangrijk dat er naar wordt gekeken wat er aangeboden wordt. Aan de andere kant kun je ook te ver gaan. Ja. Het is moeilijk om daar een goede middenweg in te vinden. Ik denk zeker dat als je iPhone de hele tijd crasht omdat je een bepaalde app draait, dat je dan ook je marktaandeel verklooit als zijnde Apple. Dus er is ook wel wat voor te zeggen, maar ze moeten toch die balans zien te vinden tussen ontwikkelaars, tussen dit soort berichten. Dan moeten ze natuurlijk beter op reageren of in ieder geval in de media beter naar buiten komen van wij hebben die iPhone meteen vervangen en we hebben die man een weekendje Parijs gegeven voor de schrik of weet ik veel wat. Er moet even wat meer uit de media blijken dat ze het echt serieus nemen. Ja. Ze lijken het niet serieus te nemen. Nee, het lijkt inderdaad alsof ze het allemaal in de doofpot willen stoppen. En er zijn ook echt berichten dat ze dingen in de doofpot proberen te stoppen. Dus ja, dat is niet zo best voor Apple. En er zijn andere voorbeelden geweest van bedrijven. Nokia die telefoons hadden die te warm werden, van brand vlogen. Er zijn laptops geweest en Er zijn ook andere voorbeelden. En ik denk dat het inderdaad een hoop geld kost als je een terugroepactie start of andere acties onderneemt om de problemen te verhelpen of na afloop probeert dingen goed te maken. Maar de goodwill die je ermee creëert is onbetaalbaar. En heb je te veel incidenten? Ik denk dan, het ook, want jij hebt het nu over Nokia. Die Nokia-accu's, het is echt van jaren geleden en jij hebt het er nu nog over. En die accu's van die notebooks van Toshiba en zo, ik kreeg helemaal berichten met die en die modellen. En als je hem hebt, mag je hem terugsturen. En het blijft gewoon hangen dat goed geregeld was. Ja, en zeker in het geval van Nokia waren toch meestal, of in andere gevallen, was terug te leiden aan accu's van goedkope Taiwanese producenten, is het toch de naam Nokia die blijft hangen. En het is een Nokia-telefoon die in de brand ligt. En ik denk dat zij het goed hebben opgepakt. En dat is inderdaad wat je nu herinnert, paal die tijd. Ze hebben er iets mee gedaan. Ze hebben het serieus genomen en opgelost. Ja. Heel programma gestart met certified Nokia-batterijen en weet ik veel wat allemaal. Ja, en, goed. Belangrijk. We geven bij deze Apple aan dat ze wat moeten doen. En sinds wij in de iTunes store zitten, dan kunnen ze ons ook vinden. Ja, niet van lang, denk ik. We worden morgen weer uit de store verwijderd. Ander iets wat ik zag is, want ik zat even over het nieuws na te denken, maar het andere iets wat ik deze week zag was een berichtje over dat Blocklines al heel lang op live support is. Blocklines is natuurlijk zo'n service die ook waar je feeds in kan lezen, net als Google Reader. Ze hebben ooit 10 miljoen gekregen in 2005 en daar draaien ze nu op. Maar eigenlijk gebeurt er voor de rest niks. De beta die ze aan het lanceren zijn is al heel lang de beta. En ja, het gaat niet echt goed met Bloglines. En ja, dit soort services worden dus opgegeven. En dan heb je dus weer dat als je in de cloud al je duizend RSS-feeds hebt geregistreerd in Bloglines, dat je dus pech hebt binnenkort, vermoedelijk. En moet je dus blijkbaar overschakelen naar Google Reader, of je moet alles lokaal op je eigen PC gaan draaien, op je eigen software. Jouw voorstel is in deze, regel het lokaal met een programma. Ja. Of niet? Want, of zeg je van ja, Google Reader is Google, is in ieder geval groot. En als ik alles in Google Reader onderbreng, dan zijn mijn persoonlijke RSS-feeds die ik allemaal volg, die zijn voor zeker afgeborgd. Ja, ik gebruik het zelf helemaal niet. Maar ik zou inderdaad kijken naar een grote speler die enigszins betrouwbaar overkomt. En ja, Google is natuurlijk inderdaad heel erg groot. Dus het zou mij verbazen als zij hun product stopzetten zonder een alternatief te bieden. Dus dat is denk ik geen slechte keuze. Maar ik ken de markt niet goed genoeg om daar een goed advies voor te geven. Nee, ik dacht misschien heb jij een softwareprogramma. Ik gooi het ook zomaar op je bord. Maar ik dacht misschien heb jij een softwareprogramma getest wat vergelijkbare services biedt, maar dan lokaal. Omdat je hebt natuurlijk voor je podcast feed en alles, kan je natuurlijk gewoon gratis Miro toepassen. Ja, je kunt dan inderdaad. Dat gebruik ik zelf wel, Miro. Mm-hmm. Dat is denk ik geen slechte manier om. Dat bedoel je met lokaal draaien. Ja. Als je een applicatie hebt die actief op zoek gaat naar nieuwe. Ja, want dat is ook wat nu in het nieuws natuurlijk voornamelijk deze week allemaal naar buiten komt. Van moeten we niet alles zelf onder onze eigen beheer gaan draaien als allerlei services verkocht worden, mogelijk opgeheven, mogelijk closed worden. Al je data wordt heen en weer geschoffeld. En Bloglines wordt dus nu gezegd van ja, hoe lang gaat het nog duren voor ze helemaal down gaat. Ze doen echt alleen maar het hoogst noodzakelijke doen ze aan het systeem om het in de lucht te houden. Maar ja, het is niet echt wenselijk voor de eindgebruiker dat gebeurt. Volgens mij als je op Bloglines ook al volgens mij een half jaar op image search of zo drukt onderaan, dan krijg je een vette error. En die is dus gewoon al een jaar actief. Ja, als het dat soort, als dat soort dingen een jaar lang niet functioneren, dan, ja, dan ben je echt op live support aan het... Ja, maar als dat niet, als dat zoveel functionaliteit niet werkt, dan kan ik me niet voorstellen dat deze service of dit programma veel gebruikers heeft. Ja, nou, ik denk oorspronkelijk, ze waren eerder dan Google Reader en ze zijn vergeten te innoveren, waar wij het net over hadden, op het goede moment. En dat heeft ze de kop gekost, denk ik. Maar die kop, ze zijn er nog steeds, maar ja, op een bepaald moment moet je natuurlijk de mensen ook tegen hunzelf in bescherming nemen of zo. Vanuit bloglines moet je toch ook eens gaan zeggen van ga alles voor de zekerheid eens even backuppen en poorten. En in ieder geval vanuit deze podcast adviseer ik iedereen OPML file te maken van hun feeds. En zodat die later in ieder geval geïmporteerd kunnen worden in een willekeurig andere applicatie die Bart voor ons gaat uitvinden. Ja, dat ga ik eens naar zoeken. En het maken van een backup is natuurlijk altijd uitermate belangrijk. Maar dat staat voorop. Ja, dat hebben ze wel goed geregeld bij Bloglines. Je kan al je feeds uit het systeem krijgen. Dus dat is natuurlijk ook... Ik begrijp uit dit verhaal dat jij een van die dinosaurussen bent die dat nog steeds gebruikt. Ik ben nog steeds zelf de Bloglines dinosaurus. Dus ik begon mezelf al een beetje zorgen te maken over deze. Ik was de gebruiker nummer 1. Ja, in de laatste gebruiker stopt ermee. Maar goed. Wat hadden we nog meer? Hier is Balling, zet Cybermafia in. Nou, is niet echt waar. Maar ze hebben een interessante gadget op Hives geïntroduceerd. Waar je een filmpje te zien krijgt waar je zelf gezocht wordt door Stanislav. Er waren op in het nieuws vervolgens nog meldingen, hoorde ik van jou, dat ze een externe bedrijf hebben gebruikt en de data van Hives aan dat externe bedrijf, naar dat externe bedrijf sturen. Ja, het is natuurlijk een reclamebureau. Ik vind sowieso de hele campagne een beetje knullig, een beetje kneuterig. Aan de andere kant typisch Hollands. Maar ja, ze laten wel zien dat het heel eenvoudig is om een heleboel gegevens met een klein beetje speurwerk naar voren te toveren. En in dit geval is er dus een bureau ingeschakeld om dit filmpje te maken. En ja, het is nog maar de vraag hoe zij aan die gegevens komen. Gebeurt het allemaal binnen Hive zelf? Of gaan jouw gegevens naar, naar het reclamebureau? Nou ja, daar was dus een twijfel of het inderdaad externe servers alle persoonsgegevens nu gestuurd werden om die films te genereren. Vermoedelijk is dat waar. Maar de vraag is dat toch wel waar. Zou Hive natuurlijk zijn eigen algemene voorwaarden schenden en de privacyvoorwaarden met een loopje nemen. Maar het is een feit dat er staat heel veel informatie op internet en het is eenvoudig te vinden. En je moet een beetje oppassen daarmee. Ja, nou goed, dat is, het is goed dat, denk ik, dat de regering daar wel aandacht aan geeft. Want het is natuurlijk op zich wel een probleem. En ik denk dat het goed is om het te beveiligen, want het is inderdaad onveilige wachtwoorden gebruiken überhaupt bijvoorbeeld is bijna erger dan een virus. Als je natuurlijk echt gehackt wordt op je mailadres en vervolgens al je online dingen worden opgevraagd. Zeker als alles steeds meer online gaat, je Facebook account gehackt wordt, al je informatie of laat ik maar zeggen dat je iets betalingen regelt en wachtwoorden kan opvragen via je e-mailbox. Als je dus toegang hebt tot jouw e-mailbox en je gaat op allerlei sites zeggen dat je je wachtwoord bent vergeten, dan komt er van allerlei spul in jouw mailbox terecht. Wat gewoon je toegang geeft tot van alles. Ik koop zelf af en toe een domeinnaam, maar als er bepaalde delen gehackt worden, zou je dus gewoon al mijn domeinnamen kunnen verliezen. Omdat dat gewoon allemaal online is. Ja, dat is goed mogelijk. Ja, dat is natuurlijk een gevaarlijke zaak. Ja, en dat is daar. Maar Ja, ik vind het een grappig filmpje. Ik heb het zelf al bekeken. Het is leuk. Het effect is leuk. Het is meer inderdaad gezellig naar een filmpje kijken dan dat het iets schokkends teweeg brengt. Want je ziet alleen maar je eigen naam en je eigen foto die je gewoon ook op je Hives-pagina zag. Ja, ik ben er even naartoe geweest, maar ik heb dus geen Hives-account. Ik heb dus verder niks kunnen zien. Maar het zal ongetwijfeld een aantal mensen wakker schudden. Ik ben denk ik zelf wel een beetje een doemdenker en heb op die reden nooit echt veel accounts aangemaakt op sociale netwerksites of internet messaging services. En ik ben daar een beetje huiverig voor. Ik weet niet of dat terecht is, maar... Ja, ik draag veel aluminium hoedjes. Ja, nee, ik vermoed dat voor een deel onterecht is. Maar je moet ook niet alles opengooien. Wanneer je op vakantie bent en wie al je familieleden zijn. En dat lijkt me dat gewoon beschermd moet worden. Als we nu het grote publiek van deze podcast al onze persoonlijke gegevens en onze kwalen en alles gaan roepen, daar zit ook niemand op te wachten. En dat is ook helemaal niet prettig voor iedereen om dat zo open en bloot te gaan rondbazuinen. Dus ik vind dat je dat inderdaad wel een beetje moet inperken. En op huis gebeuren natuurlijk hele vage dingen, dat je te veel met elkaar communiceert op wat je vroeger nooit zou doen. Kinderen van 13 die iedereen maar uitnodigen om vriend van hun te worden, die op mannen van 50 en weet ik veel wat, via Hives. Ja, je hoort steeds meer verhalen van mensen die in hun studententijd wild zijn geweest en dan... Tijdens een sollicitatie worden afgewezen omdat daar allerlei wilde foto's stonden en de werkgever er geen trek in had. Nee, nou, dat kan natuurlijk. Je kan jezelf, je image op online kan je zelf bewerken en kan je zelf helemaal kneden. Het is wel zo dat als je heel veel publiceert, dat je jezelf, de enige manier om al die informatie van internet weer weg te poetsen, is nog meer doen. Ja, dus... wat je inderdaad zegt, wat er op het internet staat, verdwijnt niet meer. En zeker ook met die cloud services. Je weet niet waar het is, wie het heeft en wat ermee gedaan wordt. En wat er gebeurt als... Het wordt voor 50 miljoen aan Facebook verkocht. En dan, er zijn je gegevens. Ja. Weer ergens anders. Ja, nee, dat is dus nu met FriendFeed net gebeurd. En dus, ja, het is natuurlijk de vraag eigenlijk in basis of de policies van zo'n bedrijf eigenlijk wel toelaten dat ze dit doen. Maar het gebeurt en je kan er dus niet van op aan. Zeker niet omdat zo'n FriendFeed echt een beetje schokkend is. Want de mensen, echte mensen zoals Robert Scoble bijvoorbeeld, is een heel erg... fan van FriendFeed en die bezuinde overal gratis en overal en ergens bezuinde die rond dat FriendFeed helemaal geweldig was en dat iedereen maar op FriendFeed moest. En dat was natuurlijk Robert Scoble is een media journalist, blogger die dat gratis deed en nu zou verkocht zijn voor 50 miljoen en Scoble denk ik een van de grootste promotors van het hele FriendFeed was, dan krijgt hij niet de scoop van het nieuws. En dat vond ik nog helemaal een beetje sneuwe wending aan dit FriendFeed verhaal, dat ik dacht, nou, zelfs je meest grote fan die je het meest gebracht heeft, gun je niet even de eerste scoop voor de verkoop van FriendFeed. We dwalen nu opeens weer terug naar FriendFeed, maar ja. ik vond het toch een beetje sneu, vooral voor de manier waarop met zo'n Robert Scoble wordt omgegaan. Maar zo wordt het dus eigenlijk met iedereen omgegaan. Ook de gewone users, maar ook op de tot op het hoogste niveau op de meest geweldige fan-user. Stank voor dank. Ja, stank voor dank vind ik wel een beetje. Zeker naar Robert Scoble toe, maar ook voor andere mensen die echt actief in het FriendFeed-verhaal hebben geïnvesteerd en leuke dingen daarmee deden en van plan zijn. Ik vind Facebook, je weet gewoon zeker dat het ja, dat meer closed wordt en meer afgebouwd wordt. Of niet echt, het gaat niet echt ergens meer heen nu. En ik vermoed dat eerlijk gezegd van die promotors als Robert Scoble ook niet meer Friendfeed gaan promoten vanaf nu. Dus nee. Het is allemaal negatief. Dit is vrij negatief, zo'n wending voor Friendfeed. Ik denk dat we het Friendfeed voor de rest bij deze wel vaarwel kunnen zeggen, ook in deze podcast. Einde onderwerp. Ja, en einde podcast. Einde podcast. Geen Hugo's gehoord, geen Lux. We gaan het volgende week met een grote bende corrigeren. En ik hoop dat alle nieuwe luisteraars dit interessant vonden. En we spreken jullie graag allemaal volgende week. Tot ziens. Tot ziens. Hoi.